चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है मंत्र पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम तृतीय अध्याय के दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। और कहाँ तक हो गया हुआ है जी? 55 सूत्र तक हो गया है ना? 3, 2, 55 56 तक हो गया है या 55 तक? माने पानी घर ताढ़ घर सिर्फी नहीं, यहाँ तक हो गया है ना? वो भी शुरू किया। अच्छा जी, वो नहीं, वो उसका शिल्पिनी तो खत्म हो गया और ये सूत्र को आपने एक बार बता दिया पर वो अच्छा जी तो नहीं किया। अच्छा जी, ठीक है। मतलब 55 तक 55 तक हुआ है। 55 तक 55 अच्छा जी जी। अब जो है उसके आगे चलते हैं। जी आगे है आद्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियु चौक यह करने क्यों पदच्छेद और विभक्ति पहले। आद्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियु अकारांत पुमलिंग आद्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रिय शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन स्वर्थेषु अकारांत पुंलिंग स्वर्थ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अच्चौ इकारांत पुंलिंग अच्छि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्रियः यकारांत पुंलिंग क्रिय शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। कर्णे अकारांत नपुंसक लिंग कर्ण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्षून नकारांत पुंलिंग क्षून शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास जी, समास है आध्यश्च सुभगश्च स्थूलश्च पलितश्च नग्नश्च अंधश्च प्रियश्च ते आद्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु या बने प्रिया सॉरी ते प्रिया ते आद्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रिया तेषु आद्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु। ये जो है इतरे तर योग द्वंद्व समास हुआ। अब जो है स्क्वायर थ्रेसु में समास है, स्वेह अर्थ इति स्वर्थ षष्ठी तत्व समास हुआ, स्वेह अर्थ इति स्वर्थ और स्वर्थ इव अर्थो ये शाम ते स्वर्था, स्वी का जो अर्थ है, स्वी प्रत्यय जो है उसका जो अर्थ, स्वी प्रत्यय जिस अर्थ में हुआ है वो अर्थ स्वी का हुआ तो स्वर्थ हो गया, तो स्वेह अर्थ इति स्वर्थ और फिर स्वर्थ इव अर्थो शाम, स्वी अर्थ के समान अर्थ है जिनका वो च्वर्थ हो गया, च्वर्थः इव अर्थो येषां ते च्वर्थाः तेषु च्वर्थेषु बहुव्रीहि समास हो गया। और अस्मिन् अस्मौ गृहे न च्वीः अच्वीः तस्मिन् अच्वौ नहीं तत्व समास हो गया। इसमें कर्मी की अनुवृत्ति आ रही है कर्मण्यं से, धातो प्रत्यय परश्च का ये अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्न अंध प्रिय इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु उपपदेषु क्रीं धातु परह करने कार के क्षुण प्रत्यय होती। तो यहाँ पर जो है अच बने अच्वीसु बने अच्वीसु च्वर्थेषु ऐसा कीजिएगा, अर्थवसाद विभक्ति भी परिणामा हम, तो अच्वी अच्छो सप्तमी है तो वो मैं च्वी को छोड़कर कहा तो अर्थ हो गया कि अच्वीसु बने च्वी भिन्नेषु अच्वीषु च्वर्थेषु आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रिय इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु क्रीं धातु परः करणे कारके क्षुण प्रत्ययो भवति। तो अर्थ हुआ कि च्वी भिन्न क्वी अर्थ वाले क्वी भिन्न क्वी अर्थ वाले आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्न अंध प्रिय एक कर्म पद रहते कर्म कारक में क्वी धातु से परे क्षुण प्रत्यय होता है, मतलब क्वी में तो वर्तमान हो मैंने आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध जो है नग्न अंध जो है क्यू अर्थ में वर्तमान हो किंतु वह क्वी प्रत्यांत न हो, क्वी अर्थ को तो कहता है मैंने क्वी अर्थ के समान अर्थ है जिनका वो क्यू अर्थ होगा पर क्वी प्रत्यांत नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कर्म पद रहते जो है क्री धातु से परे कर्म कारक में क्यों प्रत्यय होता है। और क्वी का मतलब क्या होता है तो आप जब आपको आप पीछे भी बताया हुआ हूँ परंतु आगे पढ़ेंगे ही पंचम अध्याय में कृभस्व योगे संपद्य कर्त्री क्वी, ये 5450 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 5450 फिर मैं समझा दे रहा हूँ। तो अभूतन भाव है जो नहीं था वह होना, जो नहीं था वह होना उसको कहते हैं अभूत तद्भाव, उसको कहते हैं क्यू। तो कृभस्त योग्य संपादित कर दे जो 5450 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 50 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए कृभु अस्ति योगे संपद्य कर्त्री क्यू, तो क्यू प्रत्यय जिस अर्थ में होता है वो अर्थ हो गया क्यू अर्थ, बोल रहे क्री भू और मिल गया क्री अस्ति धातु के योग में संपद्य कर्त्री संपूर्वक पद धातु के जो कर्ता सम पूर्वक जो पद धातु है उसके कर्ता में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उससे परे क्वी प्रत्यय होता है। तो संपूर्वक पद धातु मतलब संपद जते जैसे अशुक्ला शुक्ला संपद जते संपूर्वक पद धातु हो गया। तो संपूर्वक पद धातु का जो कर्ता है वर्तमान जो प्रातिपदिक होगा जैसे यहाँ पर दिया शुक्ला संपद्यते तो शुक्ला संपद्यते जो है संपद्यते का कर्ता है शुक्ला संपद्यते का कर्ता है शुक्ला माने सफेद होता है या सफेद संपादित किया जाता है संपद्यते शुक्ला। तो जो शुक्ल नहीं है उसको शुक्ल संपादित कह रहे तम करोती उसको जो करता जो शुक्ल नहीं होता और शुक्ला शुक्ला संपद के तम करोती शुक्ली करोती मलिनम शुक्ली भवती शुक्ली स्यात। देखो यहाँ पर तो यह हुआ कि क्री भू अस्ति के योग में तो क्री का तम करोती है तो क्री के योग में संपद्यमान का जो करता है वह शुक्ल है। तो संपद्यमान अर्थात संपूर्वक पद धातु के कर्ता में जो वर्तमान प्रातिपदिक है शुक्ल उससे क्वी प्रत्यय होता है। यहाँ पर जो है वार्तिक है क्वी बुधौ विधौ अभूत तद भाव ग्रहणम ये जो है वार्तिक है क्वी बुधौ क्वी विधि करने में अभूत तद भाव का ग्रहण करता जो नहीं है उसका वैसा होना मैंने अभूत मैंने नहीं था अभूत था जो अभूत था जो नहीं था तदभाव उसका होना ये गम्यमान हो तो अभूत तद्भाव हुआ उसका गम्यमान होना। जैसे सफेद नहीं था और उसको फिर सफल हो जाना मैंने जो शुक्ल नहीं था वह शुक्ल होता है या अभूत तद्भाव है तो शुक्ली करोती है कि अर्थात जो सफेद नहीं है उसे सफेद करता है शुक्ली भवती शुक्ल जो सफेद नहीं वह सफेद होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो कहा कि क्ष्वर्थ तो हो पर क्वी प्रत्यांत न हो क्वी अर्थ के समान क्वी का जैसा अर्थ है उसी के समान हो तो क्ष्वर्थ में तो हो परंतु क्वी प्रत्यांत न हो। उदाहरण में है जैसे या अनाढ्यम आढ्यम कुर्वन्ती अनेन इति आढ्यम करणम। तो यहाँ पर जो है आढ्य का जो है आढ्य का जो उदाहरण दिया है आढ्य का जो उदाहरण दिया है जैसे कि अनाढ्यम आढ्यम कुर्वन्ती जो आढ्य नहीं है जो धनी नहीं है आढ्य कहते हैं धनी को। तो अनाढ्य जो है जो निर्धन जो है तो अनाढ्य को आढ्य करते हैं जिसके द्वारा वह आढ्यकरण हुआ वह साधन वह करण जिससे निर्धन को धनवान बनाते हैं निर्धन को धनवान करते हैं तो अनाढ्यम आढ्यम को बनती ये न साधने न जिस साधन से जो निर्धन है उस निर्धन को अनाढ्य जो है उसको आढ्य बनाते हैं करते हैं उसको कहेंगे आढ्य करणम। तो ये अभूत तद्भाव है मतलब च्वर्थ को तो दे रहा है क्वी अर्थ के समान इनका तो अर्थ है परंतु ये क्वी प्रत्यांत नहीं है। जैसे अशुक्ला शुक्ला में शुक्ल में जो क्वी प्रत्यांत था यहाँ पर क्वी प्रत्यांत नहीं है इस चीज को ये यहाँ पे समझना है। ऐसे सुभगा है तो बोलते हैं अशुभगम सुभगम कुर्वन्ति ये न तत् सुभगं करणम बोल रहे हैं, जो वह साधन जिससे असुंदर को सुंदर बनाते हैं, जो अशुभग अशुभग है उसको सुभग बनाते हैं। सुभग का मतलब है सुंदर, शुभ को प्राप्त होना जो है, शुभम गच्छति इति सुभगम। तो यहाँ पर सुंदर को कहते हैं या सुभगम है, सुष्ठु भगम इति सुभगम ऐसा भी हो सकता है, गच्छति नहीं कीजिए। तो सु माने अच्छा, भग भग ऐश्वर्य या भज सेवा या उससे भी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस सुभग का मतलब हुआ सुंदर। तो ऐसा साधन जिससे सुंदर नहीं है उसको सुंदर बनाते हैं, उसको कहेंगे शुभं करणम, माने सुभगं करणम, सुभग है ना, सुभगं करणम। स्थूल भी ऐसे अस्थूलम स्थूलम कुर्वन्ति ये ना, ऐसा साधन जिस साधन से मोटा नहीं है उसको मोटा करते हैं, वह साधन जिसे कृश है पतला है उसको स्थूल बनाते हैं। ऐसे पलित है तो अपलितम पलितम कुर्वन्ति ये ना, ऐसा साधन जिससे अपलित जो है उसको पलित बनाते हैं। अर्थात पलित कहते हैं श्वेत केशी को, अपलित माने जो सफेद नहीं है, पलित कहते हैं सफेद को, जो सफेद नहीं उसको सफेद बनाते हैं। ऐसे ही जो है पलित के आगे है माने पलितम करणम, अपलितम पलितम कुर्वन्ति पलितम करणम, पलितम करणम लगना है, अनग्नम नग्नम कुर्वन्ति येन तत् नग्नम करणम, ऐसा साधन जिससे जो नग्न नहीं है उसको नग्न करता है, जो नंगा नहीं है उसको नंगा करता है, नग्न बनाता है, उसको कहते हैं नग्नम करणम। और नग्न के बाद है अंध, स्थूल है सुभग, अच्छा स्थूल अगर स्थूल हो गया पलित नग्नम करणम और अंधम करणम, अब आगे है अंधम करणम। तो अंधम करणम है कि अनंधम अंधम कुर्वन्ति येन साधेन तत् अंधम करणम या येन करणेन। तो ऐसा साधन जिससे जो अंधा नहीं है उसको अंधा बनाता है, वह साधन जिससे अंधा बनाता, जो अंधा नहीं है पर जो सुलक्ष्य है अच्छी तरीके से देखने वाले उसको अंधा बनाते हैं। जैसे अश्रु गैस, जो टीयर गैस होता है ना, जो पुलिस लोग जो है जब ये करता है जब भीड़ में भीड़ को हटाने के लिए, तो वो अंधा ने इसको अंधा बना रहा है। तो वो टीयर गैस को हम कह सकते हैं अंधम करणम। ऐसे ही है प्रियं करणम, अप्रियम प्रियं कुर्वन्ति ये लगता प्रियंकर, ऐसा साधन जो अप्रिय है उसको प्रिय बनाता है तो प्रियंकरणम। तो यहाँ पर जैसे आढ्यं करणम इत्यादि जो है तो आढ्य कर्म उपद्रव से अनाढ्य को आढ्य बनाता है जिस साधन से, तो ये आढ्य कर्म उपद्रव से दुक्री करने धातु से जो है क्षुण प्रत्यय हो गया यहाँ पर। और अरुण दूसरे अजंत से मुम आढ्य जो अजंत है तो खिदंत उत्तर पद क्षून खिदंत है, इसलिए यहाँ पर अरुण अरुष द्विशत और अजंत जो है इसको जो है मुम आगम होता है, तो यहाँ पर अजंत होने के कारण मुम आगम हुआ था आढ्यम आढ्यम बन गया, मोनुस्वार हो गया अनुसार से पशन हो गया तो न हो गया, तो आढ्यम कर्णम बन गया। तो क्री धातु से क्षुण किया है, क्षुण का क्षुण का जो है क्षुण का यु बचता है, ख का संज्ञा, य का न की संज्ञा, हलंत्यम तस्लोक है, मैंने तस्लोक पदस्लोक जारी करके यु हुआ, यु और न को यु से अन हो गया, यु को अन आदेश हो गया, तो हो गया क्री और अन, और अन को मानकर वो क्री को जो है अभिसंज्ञांग साधारण से गुण हो गया, तो गुण होने से क्री को कर बन गया, और आध्यन कर अन कर न, और फिर अट को पुआंग नुंद बाए पी, तो यहाँ पर अट कुपु आंग और नुंद के व्यवधान होने पर भी रे पर सकार न कोड़ा हो जाता, तो कर नम है तो अट कुपु अट का व्यवधान है तभी न कोड़ा होगा, तो करण सु आकर के सु को फिर अतो अभिपूर्व करणम बन गया, तो आढ़्यं करणम ऐसे ही सब बन जाएगा, सुभगम करणम इत्यादि, वो कुछ भी विशेष नहीं है, बस यही विशेष तो है, तो वही जो अभूत तद्भाव में जो है अभूत तद्भाव क्रिभुअस्थि योग्य संपत्ति कर्तृत्व, मैंने क्रिभुअस्थि के योग्य में संपद्यमान कर्ता, संपद्यमान कर्ता में वर्तमान जो है प्रातिपदिक है उससे परिचय होता है, जब अभूत तद्भाव होता जो नहीं है उसको वैसा नहीं, क्वी प्रत्यांत यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो ये बताया आगे है कर्तरी भुवा खिष्णुज खू कय, कर्तरी रिकारंत पुमिंग कर्तरी शब्द सप्तमी विभक्ति गोचर है, भुवा भू धातु भूवा जो है भू धातु उकारांत प्रश्न बोल दिया, उकारांत पुमलिंग भू शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और खिष्णुच खूकय यकारांत पुमलिंग खिष्णुच खूकय शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, ये जो है समा पहले पदचिन हो गया समा समा खिष्णुच खूकई चौ खिष्णुच खूकयम समास हो गया, इसमें जो है अनुवृत्ति जो है वह आद्य सुबग स्थूल परिता नग्नान प्रियु चौ ये यहाँ तक चौथेशु अचौ, इसके में तैयार है सूपी स्था से सूपी के अंदर तैयार है और धातु प्रत्येक प्रचिकल आ रही है, तो ये अर्थ हो गया मैंने चौथेशु अचंपेशु मैंने क्वी प्रत्यांत, क्वी प्रत्यांत वर्जित है चु प्रत्यय वर्जित है सु वर्जितेशु या फी मने फी प्रत्यांत वर्जितेशु या अचंतेशु फी प्रत्यांत वर्जितेशु च्वर्थेशु आध्या सुभग सूल फलित नग्न अंध इत्येतेषु सुबंतेषु उपपदेषु भू धातु पर कर्तरी कारके खिष्णुच खूकयो प्रत्ययो भवतः, खिष्णुच और खूकय प्रत्यय होते हैं, मैंने क्वी प्रत्यांत वर्जित या क्वी प्रत्यय वर्जित या क्वी प्रत्यांत भिन्नेषु ऐसा भी कहते हैं, क्वी प्रत्यांत भिन्नेषु च्वर्थेषु आध्यादेशु सुवंतेषु पदेषु भू धातु पर प्रतिकार के कृष्ण खुकय प्रत्यय भावता, कृष्ण खुकय प्रत्यय भावता, तो च्वर्थ क्वी अर्थ में या क्वी अर्थ वाले जो है क्वी प्रत्यांत भिन्न आढ़्यादि जो है आद्य सुभग इत्यादि जो है आद्य सुभग स्थूल फलित लग्न अंध प्रिय ये कर्म तद रहते भू धातु से परे कर्ता कारक में कृष्ण और खुकय प्रत्यय होते हैं, जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर अनाढ्यम आढ्यो भवति आढ्यम विष्णु अनाढ्यम आढ्यो भवति आढ्यम विष्णु। तो यहाँ पर यह है कि जो अनाढ्य जो आढ्य नहीं है तो धनवान नहीं है, धनवान होता है तो विष्णु हो गया। कोई नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, अनाढ्यम आढ्यम भवति तो अनाढ्यम आढ्यम भवति इति अनाढ्यम आढ्यम भविष्णु हूँ। बहुत आते है ना जी, तो आढ्यम भविष्णु हूँ। तो जो आढ्य नहीं है वह आढ्य होता हो गया, आढ्यम भविष्णु हूँ। जो धनवान नहीं वह धनवान होता है, ऐसे ही आढ्यम भावुक हो गई जब किया तो भावुक बन गया। ऐसे सुभगं मन सुभगं भविष्णु हूँ तो अशुभग शुभो भवती इति सुभगम भविष्णु हूँ। ऐसे सुभगम भावुक कृष्णोच में भावुक होगा और खोकर में भविष्णु हो गया, सुभगम भविष्णु। ऐसे फिर पता चल जाएगा। ऐसे ही जो है स्थूल करेंगे तो सुभगम भावुक स्थूल स्थूलो भवति स्थूलम भविष्णु हूँ। ऐसे स्थूलम स्थूलम फलितः स्थूलम स्थूलम भावुक सॉरी ऐसे फलित का जो है अपलितो पलितो होती पलित पलितम भविष्णु। नग्न का अनग्नो नग्नो होती नग्नम भविष्णु। अंध का अनंधो अंधो होती थी अंधम भविष्णु। प्रिय का अप्रिय प्रिय होती थी प्रियम भविष्णु। तो यहाँ पर जो है दिया है दो दो उदाहरण, आढ्यम भविष्णु आढ्यम भावुक सुभगम भविष्णु सुभगम भावुक सुलंग भविष्णु सुलंग भावुक परितम भविष्णु परितम भावुक नग्नम भविष्णु नग्नम भावुक अंधम भविष्णु अंधम भावुक भावुक प्रियम भविष्णु प्रियम भावुक। तो यहाँ पर जो है आद्य सुवंत करो पद रहते भू सप्तायन धातु से खिष्णुत प्रत्यय हुआ और प्रत्यय के क्षित होने से अरुर अरुर द्विषदंतस्य मुम इससे मुम आगम हो जाता है तो आढ्यम हो जाता है मुम आगम हुआ आढ्यम बन गया। और सारधात का धात कयो से जो है भू धातु गुण हो गया तो भो बन गया भो बन गया। और फिर जो है खिष्णुच का इष्णुच होता है इष्णु तो विचार कर दीजिए तो भो को अब भव हो गया इष्णु भविष्णु सुवा करके भविष्णु ऐसा बन जाएगा खिष्णुच का भविष्णु बनेगा। और खुकई जो है आढ्यम भाव होगा तो आढ्य सुबंध करो पंद्रह पे भू धातु से पर जो खू के प्रत्यय हुआ और खित होने के कारण आगम हो गया अरुण दूसर जनता से मुंह से मुंह आगम हो गया अंतावय। तो आढ़्यम तो हुआ ही और भू धातु से यहाँ पर जो है खू कई प्रत्यय हुआ है खू कई कुछ खूक होने तो खूक का अनुबंध लोक जो है अनुबंध लोक और अनुबंध लोक जो उक बनता है उक बनता है उक और उक को बांध करके भूख की जो है अच्छा इत होने के कारण जो है वृद्धि हो गई तो भव बन गया भव हो गया और ए जो है वो कर दीजिए तो भाव बन गया उक है भाव उक, अब विसर्ग सु आकर के विसर्ग भाव उक ये बन गया। तो ऐसे ही सब बनेगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। कर्ता कर्तरी कृत से जो है कृत प्रत्यय कर्तार्थ में होता है, तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि भाई कर्तरी कृत से जब कर्तार्थ में कृत प्रत्यय होता है तो कृत प्रत्यय तो कर्तार्थ में हो ही जाएगा, तो यहाँ पर सूत्र में कर्तरी क्यों कहा कि कर्तरी का अर्थ कर्तरी अर्थ है, ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर ये है कि इससे पीछे जो सूत्र है आज्ञ सुबह सूलह पलिकर्मदान क्रिया करने से कर्म अर्थ में कहा है। यहाँ पर यदि कर्तरी नहीं पढ़ते तो फिर ये होता कि वही कर्म में ही होता अनुवृत्ति आ जाती, तो इसलिए उस कर्म को हटाने के लिए कर्म पद की अनुवृत्ति न हो, उस अनुवृत्ति की निवृत्ति के लिए यहाँ पर कर्तरी शब्द भगवान पाणिनि जी महर्षि पाणिनि जी ने पढ़ा है। समझ गया जी, प्रश्न कुछ विशेष नहीं है। आगे है स्त्री सोनु दके पिन स्पृश सकारांत पुमलिंग स्पृश पंचमी व्यक्ति वचन अनुदके अकारांत नपुंसक लिंग अनुदक शब्द सप्तमी के एक वचन है, पिन नकारांत पुमलिंग पिन शब्द सप्तमी एक वचन है। धातु प्रत्यय प्रतिक्रमति आ रही है, तो अब क्या होगा जी, अनुदके सुवंते उपपदे स्पृश धातु पर किन प्रत्यय भवती, अनुदके माने उदक वर्जिते सुवंते उपपदे स्पृश धातु पर किन प्रत्यय भवती, उदक वर्जित सुवंत उपपद रहते स्पृश धातु से परे किन प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण के लिए है घृत स्प्रिक, जो जल नहीं जल भिन्न जो कर सुगंध यहाँ पर घृतम घृतम स्मरत स्पृश घृत स्प्रिक तो घृत उपपद रहते कर उपपद रहते स्पृश धातु से सॉरी घृत कर्म घृत सुगंध उपपद रहते घृत सुगंध उपपद रहते, तो ये घृत उदक वर्जित है जल वर्जित है घृत जल नहीं है, उदक वर्जित जो सुबंत घृत है उसके ऊपर धातु से परे यहाँ पर क्विन प्रत्यय हो गया, क्विन प्रत्यय हो गया, और क्विन प्रत्यय होने से क्या हुआ तो घृत को स्मरण करता है, तो यहाँ पर घृत कर्म पद है संस्पर्श में भी धातु है, ऐसे क्विन प्रत्यय हुआ, क्विन का अनुबंध लोप हुआ और सर्वापहारी लोप हो गया, मतलब कहने पर कि जो है न जो है हलंचन थे कल सबको तरीके से विनाश किए थे और वो मेरा फिर सबसे कलों को सर्वापहारी लोप हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पिन जो है उसको मान करके पहले जो है कि प्रत्यय प्रत्यक्षर मान करके पिन लिखेगा यहाँ पर, और फिर जो है पुगंत लोग करके जो है गुण प्राप्त है होने के कारण कर्णति से निषेध हो गया, और निषेध होने से फिर पिन प्रत्यक्ष को हो जो क्विन प्रत्यय को हुए क्विन जो प्रत्यांत है उसके अंतिम अल के स्थान में कवर्ग आदेश होता है। तो आइए ये क्विन प्रत्यय को आठ वो 62 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 62 नंबर सूत्र है, आठ दो 62 निकाल लिए क्वीन प्रत्यय को हो, तो क्वीन प्रत्यय मैंने क्वीन प्रत्ययो यस्मात जिससे क्वीन प्रत्यय होता है स्पृश से किम प्रत्यय हुआ है, स्पृश धातु से स्पृश से किम प्रत्यय, किम प्रत्यय भवती अस्मात्, किम प्रत्यय अस्मात्, किम प्रत्यय होता है जिससे वो सकिम प्रत्यय, सबसे किम प्रत्यय, स्पृश जो है किम प्रत्यय हो गया, इसी से किम प्रत्यय हुआ होता है। तो किम प्रत्यय जो है, किन प्रत्यांत जो पद है, किन प्रत्यांत जो है पद है, उसके अंतिम और के सामने कमर का आदेश होता है, मतलब किन प्रत्यय हुआ है जिससे, किन प्रत्यय पद से, मतलब किन प्रत्यय जिससे हुआ है, किन प्रत्यय से पद से कमर का आदेश हो भगवती, तो अंतिम अल के सामने कुल प्रत्यंत जो है उसका अंतिम अल का सामने हुआ तो शक उक हो गया, तो फिर स्प्रेक हुआ ऐसे मंत्र में, इसके तीन मंत्र स्प्रेक जल में सकती है जल स्प्रेक, ये हो गया है। तो इसमें और कोई विशेष नहीं है, शको कुत हुआ ख, शको जो है कुत होगा से जो क्या हो जाएगा, शको ख हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको वर्ण उच्चारण शिक्षा में पढ़ाया था जहाँ पर सौ स्थान समान स्थान है जिसके, तो उस वर्ण जो है उसके समान जो है द्वितीय वर्ण है, तो सौ जो है द्वितीय वर्ण, सौ जो है उस वर्ण है उसके समान जो उष्म वर्ण है वह क्या है, ख छ ठ थ फ, ये है। तो यहाँ पर जो है कवर्ग हुआ है, तो कवर्ग होगा तो श को ख हो जाएगा कवर्ग, क्योंकि उस मत तो ख छ ठ थ फ सब में है, परंतु यहाँ पर श को ख हो जाएगा, श के साथ ख का संबंध है, याद रखिएगा कि श के मतलब उष्मत्व संज्ञा जो है ख की भी, इसलिए श के साथ ख आदेश होता है। और ख होकर के फिर झलाम जसोनते, झलों को जस होता है पद के अंत में, तो झल के स्थान पर जस हुआ तो ख जो है झल कर ख फ छल है ना, झल वहां पर झल जो है ख झल है, झल उसके साथ में जस हो गया जब ग, तो स्थानीय तरह से ख को जो है ग हो गया है, ख को ग हो गया है। तो यहाँ पर जो है ग जब हो गया, फिर वा बसाने से विकल्प से चर भी आदेश हो जाता है, अंतान्य वर्तमान धनों को जैसा चर आदेश होता है विकल्प से, तो यहाँ पर चर हो गया तो वो क्या हो गया, क हो गया। तो स्क्रिक बन गया है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो है बस सर्व परिलोप हो ही गया तो बता ही दिया, तो कोई विशेष नहीं, कुछ भी विशेष नहीं है। तो समुद्र के किन कृतम स्पृति कृत स्पृक जले ने स्पृति जल स्पृक और मंत्र ने स्पृति मंत्र स्पृक, मंत्र बोलकर स्पर्श करने वाला मंत्र स्पृक हो गया, जल के द्वारा स्पर्श करने वाला जल स्पृक हो गया, जल को जो स्पर्श जल से स्पर्श करता है, जल के द्वारा स्पर्श करता है करने वाला की को छूने वाला इत्यादि। चलिए जी। इतने रन लीजिए, मुझे नींद आ रही है। तो 3258 तक हमने पढ़ाया है, कल हम पढ़ाएंगे इससे आगे, फिर लगा लीजिएगा बस भाजी। या जी, कितने में कोई शंका है तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। पर नहीं जी, ये तो ना बहुत सुलभ हो गया, आप ही तो मुमागन के बिना कुछ नहीं आ रहे, आप जैसा बोला ना जी। चलिए मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी।